Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Ja, så kan jeg endnu en gang byde hjertelig velkommen her til Farao's Cigar lørdag aften. En stille og rolig aften med en god historie. Og hvis I kan høre lidt støj i baggrunden, så er det fordi, ja, jeg har jo fortalt jer tit, at jeg sidder ikke lørdag aften og indlæser det her, men jeg prøver tit at finde en aften, så der både er en rigtig stemning for mig, og ikke så meget støj udenfor. Men i øjeblikket er det altså torsdag middag, og de er ved at skifte vandrør ude på gaden, og der bliver larmet foran min hoveddør. Så jeg kan jo ikke skjule, at det ikke er aften. Jeg håber ikke, det kommer til at genere jer. I hvert fald så er cigaren ægte og bliver tændt nu. Den skal der jo til. Og så vil jeg hilse og sige tak til en lytter, som bor i Norge. Han er dansker, men bor i Norge, og han hørte, at jeg havde lidt besvær med et ord sidste gang. Krak. Man kunne nok regne ud, at det var et eller andet, man kunne sidde på, men det er altså en bænk eller en skammel i en hytte i Norge. Så ved vi det. Og der kommer helt sikkert flere lidt mærkelige ord, og nogle kan man gætte sig til, og andre kan man ikke. Og så kan det være, ja, må skrive til denne lytter i Norge igen og spørge, hvad meningen er. For det er ikke alt, man lige kan slå op på nettet. I hvert fald ikke, når man er mig. Vi skal altså tilbage til Norge i midten af 1800-tallet. Camilla Colletts Amtmandens døtre er en stor roman, som handler om kvindens stilling i samfundet dengang. Den var jo ikke sjov. Nogle vil mene, at den stadig ikke er det, men det har i hvert fald været værre, end det er nu. Det kan man vist roligt påstå. Og de unge kvinder, de bliver jo kun opdraget til at blive gift. Det er det, som det handler om. Og det er synd og skam, både over for kvinderne og mændene, fordi de bliver jo ikke særlig interessante at være sammen med de her kvinder, som ikke har lært noget, ikke kan tale mere om noget, og bare kan sidde med deres håndarbejde og gå op i sladder og konventioner. Sådan er det jo. Og vi følger jo nu huslærer Georg Kold og den unge Sofie, som har været nede og besøge sin tante i København i nogle år, men nu er vendt tilbage. Og ja, forlod bogen midt i Sofies dagbogsoptegnelser. Sofie har jo et vågent øje for det her med kvindernes ulykkelige stilling. Hun har set sine to ældre søstre blive gift og blive meget, meget ulykkelige. Og det skal hun ikke nyde noget af. De blev gift med huslærerne. Og Georg Kold er jo altså også huslærer. Men hvis Sofie vil holde fast i sin overbevisning, så har han jo nok ikke nogen store forhåbninger. Men nu må vi se. Jeg læser videre i Sofies optegnelser. Ja, nu er der en kat, der jamrer i baggrunden. Den har fået mad, så det er ikke det. Men den har altid været meget talende. Jeg håber, I også kan abstrahere fra det. Vi har lige hørt om søster Louises forlovelse, og hvor ulykkelig hun blev. Og så skriver Sofie, og det er sandt, hermed endte min barndom, og et nyt afsnit af mit liv begyndte. Den tomhed, den ensomhed, der indtrådte i vort hus, efter at begge mine søstre havde forladt det, var også vel skikket til at nære den triste retning, mine tanker havde taget. Mor havde nok haft alvorlige kampe med dem at bestå, før de føjede sig. Hun troede det derfor nyttigt i tide at bearbejde sine andre døtre, for om muligt at forebygge hos dem, hvad hun kaldte romangriller. Så hørte jeg da i rene, tørre ord udtale, hvad jeg med skræk havde anet, at det næsten aldrig falder en kvindes lod at ægte den, hun elsker. Og dog er det hendes bestemmelse at ægte nogen, da den ugifte stand er den allersørgeligste. I denne henseende er I alle prinsesser, sagde hun. Jeg svimlede mellem disse tilstande. At gifte sport uden nogen tilbøjelighed. At slynges således ved en dunkel magt viljeløs og dog frivillig ind i en ganske anden uelsket tilværelse. Og nu, hvis man elskede en anden... Åh, arme Louise. Åh, Gud, lad mig ikke elske som hun. Udtør denne kilde i min sjæl. Lad mig undgå skæbnen. Jeg vil leve ene, ene til mit livs ende. Aldrig elske, aldrig ægte nogen. Denne barnlige bøn var måske latterlig, men endnu kan jeg ikke lide af den. Den enlige stand begyndte at få en art hellig betydning for mig. Under tiden var den dog vist en stærk fri sjæls eget valg. Når jeg kom sammen med bygdens gamle jomfruer, jagtog jeg dem med spændt interesse. Ak, de var lidet skikket til at gøre ideen smuk eller opbyggende. Hvilket øget liv. Deres tanker og anskuelser om enhver ting, hvor patentligt borneret, hvor forstenet, hvor yngværdige deres beskæftigelser. Gamle jomfru Møller har i de sidste 10 år uafladeligt strikket på en strømpe og rækket den op igen. Og denne straf, der minder forfærdeligt om danaidernes, har hun pådraget sig, siger min mor, fordi hun var dårlig nok til at afslå nogle gode tilbud for en grilles skyld. En gammel kone, der går i barndom, kan måske udfylde sit liv med at strikke evindeligt, men må hun ville række op igen? Jeg tror det ikke. Over alle disse enlige forladte væsener, det samme præg, jeg ved ikke af hvad, af en gammel jomfru. Åh Gud, kunne ikke denne tilværelse gøre smukkere? Lær mig det. Lær mig at bære, at fylde den. Jeg vil læse, jeg vil lære, jeg vil arbejde nat og dag. Dengang havde jeg alt læst meget, men overfladisk og uden noget valg. Det var ting, som mere slappede end berigede min sjæl. Men selv ved et bedre valg savnede jeg hovedbetingelserne for at forstå og tilegne mig det læste. Jeg manglede kundskaber. En glødende iver for at lære noget greb mig. Under den forrige lærer, herr Kaspers, havde jeg holdt skridt med Edvard, det vil sige, jeg havde gennemgået de første udtog af de almindelige skolebøger. Nu begyndte mine selvstudier. Jeg læste sent og tidligt. Jo mere jeg kom ind i det, jo mere vokste interessen. Men jeg skjulte mine bøger, lige så forskrækket som Amalie sine romaner. Således holdt jeg hemmelig skridt med Edvard, indtil jeg var kommet ham forbi. Edvard er jo storebroren, som egentlig var ham, som Georg Kold skulle læse med, samtidig med, at han var sekretær for amtmanden. Men så skulle han også lige tage sig af Sofies uddannelse. Og han oplevede hende jo som en genstridig og ikke særlig lærernem elev. En dag bad jeg ham så vakkert at låne mig et botanisk værk, som jeg vidste, han havde i sin reol. Jeg ville blot se billederne, sagde jeg. Men han ytrede hånligt, at du behøver ikke at anstrenge dig med at lære noget slidt. Kasper siger, at fruentimmer blot er skabt til at styre huset for mændene, og man burde sætte alle lærte damer i dårkisten. Det gav dog ikke min læselyst noget stød. Det er ikke for mændenes skyld, det er for min egen, jeg lærer. Men aldrig bad jeg Edvard mere om nogen bog, og alle dem, jeg dels af fars bogsamling, dels ved lån kunne overkomme, bragte jeg ned i grotten, hvor jeg indrettede mig et lille bibliotek. En sten lukket for åbningen så kunstigt, at ingen kunne opdage den. Hvor glad var jeg ikke, når jeg kunne komme ned til mine skatte. Jeg gik altid ugeneret hjem, men dog, som jeg syntes, rigere end før. Alt, hvad jeg oplevede om dagen, satte jeg i forbindelse med det, jeg havde læst. Historien interesserede mig især levende. Fra stenen ved indgangen kunne jeg se, når der kom nogen. Nærmede nogen sig nede ved mølleledet, så kom bogen øjeblikkeligt ind i sit skjul. Jeg havde en overordentlig sky for at røbe nogen kundskab, selv for far, og Edvard og Kaspers kunne have lagt mig på pinebænken, før de skulle have mærket noget. Mine glæder og sorger var således ikke et barns. Jeg havde en egen målestok for dem. Kun i det forhold, de stod til min egen store bekymring, fik de betydning. En læmelig smerte, et skuffet håb, tabet af noget kært, tog jeg mig derimod lidet nær. Et instinkt sagde mig, at den bedste modvægt mod disse grublerier lå i virksomhed. Og næppe havde jeg fattet den idé, før jeg med grænseløs iver begyndte at deltage i husets forretninger. Men dette skete med en ustadighed, en febrilsk uro, der aldrig gennemførte noget. Kaspers rejste, og nu skulle Kold komme. Jeg havde ham allerede før, jeg havde set ham. Da han første gang sad ved bordet, blev jeg forundret ved at se, hvor ung og smuk han var, og han talte et ganske andet sprog end de andre. Han kom ikke blistrende ind i stuen. Han bandede ikke, når han talte med folkene. Jeg havde ham endnu mere derfor. Jeg gjorde den simple slutning. Jo højere de har grund til at stille sig selv, desto lavere stiller de os. Herr Kaspers fandt mig og mine søstre altid gode nok til at blive hans husholdersker. For herr Kold måtte vi da være noget endnu ringere. Med denne uvilje så glødende, som den kan rodfeste sig ind i et uerfarent barns hoved, har jeg mødt ham. Hvor pinlige var ikke disse skoletimer med ham. Jeg vidste, at jeg med al min lærevillighed, al min flid, dog kun ville blive dette ringe væsen i hans øjne, som han havde ret til at se ned på. Den himmelske tålmodighed, han viste, kunne den være andet end ringeagt? Når jeg da kunne lade ham sidde en stiv klokketime og anstrenge sig for at forklare mig elementerne til noget, som jeg for længe siden var ud over, følte jeg selv det grusomme og latterlige deri, men jeg var som forstokket. En forbryder må være således til mode. En sjælden gang skændte han, og jeg følte mig besynderligt sønderknust og hedret derved. Et hvert tegn på hans uvilje kunne have gjort mig stolt. Åh, jeg synes, jeg kunne føle, hvor jeg var ham imod. Når lektien var ude, løb jeg, som om jeg kunne løbe fra min egen ufordragelighed. Har jeg gjort ham uret? En gang, en eneste gang, faldt denne tanke mig ind. Men den var så flygtig, så uklar. Et stjerneskud, ingen ledende stjerne. Vi traf hinanden på sæteren. Han forekom mig der ganske anderledes end mellem de andre, hvor han bestandig er så underligt spotsk og siger alting med en sådan mine, at man aldrig ret ved, hvad han mener. Han udtalte ord så sælsomme. Jeg tvivlede, om jeg havde hørt ret. Han opmuntrede mig til at synge. At synge? Men da vi kom hjem igen, var han den samme, og jeg så, at jeg havde taget fejl. Har jeg taget fejl? Jeg ved ikke. Men endnu er denne fordom så rodfæstet hos mig, at jeg ikke kan være i hans nærhed, uden at jeg føler mig beklemt. I midlertid var jeg altid en stor pige, men jeg forekom mig selv så utækkelig, at jeg aldrig gad se et spejl. Jeg kunne nok lide smukke dameklæder, end hver sådan smuk fremtræden kunne gøre dybt indtryk på mig. Hvor beundrede jeg ikke de dragter, Louise havde, men aldrig tænkte jeg mig selv i nogen sådan. Mor sagde mange gange, du får sæt dit hår op og få dig en lang kjole, Sofie. Du er snart en voksen pige. Men altid tryglede jeg om, at måtte beholde min barnlige dragt. Jeg kommer tis nok i den voksne, tænkte jeg. Sangen blev aldrig nævnt. Men næste gang, da far slog på den streng, at jeg skulle ned til tante, var jeg pludselig villig dertil, om alene for sangens skyld, ved jeg ikke. Måske en hemmelig misnøje med mig selv lå til grund. Måske håbede jeg, at livet i større, mere udviklede forhold ville bringe mig svar på de gåder, der plagede mig, og forsonende føre mig tilbage til mig selv og mine egne. Jeg vil tige om de erfaringer, jeg derom har gjort. Min smerte, mine skuffelser hører mig til, og jeg får se at komme til rette med dem. Men hvad jeg kan gøre, og jeg vil gøre det, er, at de ikke skal blive forstyrrende for andre. Min barndom var altså trist. Tristere måske end mangt andet barns, der mindre end jeg nød de udvortes betingelser for lykken. Det var skygger, usynlige for alle andre. Men i disse skygger er der dog faldt enkelte glimt af håb og fortrøstning. Det var en høst eftermiddag, netop dagen før jeg skulle rejse. Nogle dage før havde jeg fyldt mit 15. år. Jeg havde taget afsked med grotten og sad nu på stenen foran indgangen, vemodig næsten ude af stand til at løsrive mig fra stedet. En kold, ubehagelig tåge efter et langvarigt regnvejr havde hele dagen hvilet over egnen. Den lyse baggrund mellem fjeldrammen var lukket af et gråt forhæng. Man kunne netop skimte de to store graner ved møllen. I de ubestemte omrids så de kæmpemæssige og næsten truende ud. De stod der som vogtere foran den hemmelighedsfulde fremtid. Den fremtid, som fyldte mig med en dunkel gro og angst. Jeg tænkte på Louise, min stakkels søster, som jeg nylig havde genset. Hvorfor andre? Åh, Gud. Jeg tænkte på jomfru Møllerups danaidiske strømper, og tilværelsens trøstesløshed overfaldt mig. Jeg mærkede ikke, at et vindpust strøg op igennem fjeldtrakten, at det med et lysnede i luften, før jeg pludselig så grantoppene blinke som to kirkespir. Og nu så jeg tågen i store og tunge masser rulle sig sammen og synke ned mod elvedybet. Med et lå hele landskabet forklaret i aftensolen, og lige så hurtigt som fremkaldt ved den samme naturlov, slog den tanke lys og varm ned i mig. At elske og leve. At elske og leve for den, man elsker. Forestillingen om en sådan lykke overvældede mig. Jeg sank på knæ og trykkede mit ansigt mod stenen. Jeg gik hjem fortumlet som betleren, der har drømt om, hvor den uhyre skat ligger begravet, og som bævende tænker på, at drømmen kan være sand. På landet er det en gammel skik at have storstue. Det er at have et eller to værelser i huset, der står ubeboet for kun at tage sig i brug to, højst tre gange om året ved store anledninger. Der rulles gardinerne op, og overtrækkende tages af møblerne og lampetterne. Der røges og pusses, men forgæves bestræber man sig dog for at betage værelserne helt ødets ubeskrivelige præg, der ligger trykkende i luften i rum, som ikke stadig bebos af mennesker, og som hviler over alt skabt over den hele natur, når den ikke beåndes og gennemtrænges af menneskelig påvirkning. Er det vinter, der spotter de gennemisnede vægge en hver anstrengelse for at få det lunt? Ovnen oser og gløder, men i stuen råder alle zoners temperatur over gang. For at have storstue bor familien ubekvemt hele året igennem. Ifølge denne skik havde familien stuet sig sammen i den lille, om sommeren meget lumre dagligstue til gården, men Sofie havde benyttet den autoritet, en ung, smuk, nylig hjemkommen datter øver i et hus, og havde fået sin mor til at tage havestuen, et stort, skyggefuldt værelse i brug. Dette indrømmet førte til nogen forandring i indretningen, og begge søstrene havde efter nogle små kampe tilsvunget sig ene udførelsen af det vigtige værv. Man måtte kende den konservatisme, der i det stykke råder i gamle gårde på landet, hvor stoler og borde får et slags hævd at stå der og ikke andet sted, og hvor de samme væggeskillerier skuer uforstyrret ned på slægt efter slægt for at kunne begribe betydningen af denne indrømmelse. I lang tid sysledes nu derinde, men på hemmelighedsfuld måde bag lukkede døre. Disse skulle først åbnes, når det hele var færdigt. Og det er sandt. Da denne højtidelige dag oprandt, havde man grund til at prise forandringen. Man kunne blot ikke begribe, at den ikke var sket før. Det var en overraskelse. Hvad der havde varet vejr, de smukke spejle og fruens stolthed, gardinerne, var blevne. Alt påfyldt derimod, alt værdiløst af nipsager og væggeprydelser, alle disse hæslige varetræk og hæklede sager, der mellem år og dag kan sammenhobe sig i ældre familieboliger, var fejet bort og havde givet plads for ældre tiders fortalige, men desto vigtigere ting, der tilsammen dannede et ret statligt ensemble, hvis største fortjeneste var, at det virkede harmonisk. Alt, hvad der kunne tjene til dette øje med, var blevet støvet op af bælmørke kroge og skimlede kasser op på lofterne. Fem gamle familieportrætter indtog nu i sine pompøse fortidsdragter sidevæggene. Det er noget brystfældige ved rammerne, skadede slet ikke indtrykket. Det værdifuldeste af disse portrætter var billedet af en bleg, trist, blikkende ung skønhed, til hvilket familietraditionen heldigvis knyttede et stænk af en tragisk skæbne, et uhelbredeligt vanvid på selve bryllupsdagen, der gjorde det interessant. Et vældigt, for længe siden håbløst kasseret ibenholdsbor, til lige med nogle lige så værkbrudne gamle stole, var blevet restaureret af en udenbys mester i limekunsten, som man i den anledning havde lavet komme. Alle disse prægtige gamle sager synes nu, fra sine respektive pladser, forbavset at stirre på hinanden, ligesom i et ufortjent og skamligt eksil længe prøvede emigranter, der pludselig støder på hinanden i et hjemlandsk forgemak. Døren til kabinettet var taget bort og erstattet med et forhæng. Divanbordet rykkede frem midt på gulvet. Ja, det utrolige var sket, at fruen havde afstået sit kostbare brokadetæppe, der kun havde været benyttet ved store familiefester. Det havde holdt hårdt. Søstrene havde udtømt deres... Ja, jeg kan ikke rigtig vende mig til at sige sin veltalenhed, når det er søstrene. Så indimellem vil jeg altså komme til at sige deres i stedet for. Søstrene havde udtømt deres veltalenhed. Amalie havde udregnet for mamma, at når det oplevede guldbrylluppet, hvis møllene skånede det, så ville det netop gøre sin tjeneste for 6. gang i det sit liv. Men Sofie gjorde udslaget ved at forsikre, at tæppet var næsten aldeles mage til det, der smykkede tante Charlottes dagligstuebord i København, og at denne altid brugte det bedste til daglig. Kun ét var forblevet urørt i stuen. Amtmandens gamle falmede lænestol med pibebrættet over hans plads henne i hjørnet. Det var virkelig det eneste, som hans døtres vilde omkalfatringsværk pietetsfuldt havde skånet, og som om de ville ret udhæve dette, var på det lille bord med hans aviser på overraskelsesdagen hensat vasen med havens første roser. Den, som var henrykt i denne forandring, var kold. Han var selv opvokset i et rigt hjem og havde bevaret en måske lidt for stor ømfindelighed for omgivelserne. Dog, hvor vil dadle ham? Hvem tør benægte den forunderlige indflydelse, skønhed og komfort her øver, især over ensomme sjæle, skaldyr naturen? Han havde opdaget, at Sofie tog sig først rigtig ud i denne sal, at den med sin lidt dystre pragt oplivet ved den smilende udsigt til havens blomsterparti passede netop til en art skønhed som hendes. Og her skal jeg lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao og Cigar. Og den roman, jeg læser i øjeblikket, hedder Amtmandens døtre og er skrevet af den norske forfatterinde Camilla Collett. Og den udkom i 1854, så det er en gammel sag. Det kan man godt mærke. Men den handler om noget moderne, kan man sige. Den handler om kvindens stilling. En morgen kom Kold ned og fandt familien samlet. Glasdørene til haven stod åbne og lod den livsalige sommerluft strømme ind. Fruen og Sofie syede ved den åbne dør. Amalie skænkede te. Og på sofaen lå Edvard med benene op på lænet og sendte Amalie for tredje gang bort med en kop, som ikke var ham rigtig tilpas. Da Kold kom ind, rejste Edvard sig. Tian viste dog altid sin læreragtelse. Kold var siden begivenheden på sæteren steget betydelig i familiens gunst. Især kunne sådan liden romandåd ikke forfejle sin virkning på fruen og Amalie. Sofie erindrede, hvor beredvillig og med hvor meget en opoffrelse af egen bekvemmelighed han havde udført hendes ønske, og hun kunne ikke undlade at betragte ham med mildere øjne. Nu kom også amtmanden. Han havde netop nedladt sig i lænestolen, og Edvard havde rakt ham den tændte pibe, da talen faldt på lorens brand. Fruen vidste at fortælle om et nyt optrin med brand, der vagte mig en latter, men den gamle rystede bedrøvet på hovedet. Nå, det arme menneske! Så er han da rent forloren. Hvor kan du beklage ham, bedste ven, sagde fruen. Her kan man blot have ondt af dem, som han gør skam og sorg, som han viser en oprørende utaknemmelighed, og frem for alle er hans gamle, agtværdige mor. Alle var mere eller mindre enige heri, og mente, at Lorenz ingen medlidenhed mere fortjente. Kold sagde, at så vidt han kendte Brandt, kunne der ikke være gået synderligt tabt i ham. Den, der således havde kunnet slukke en hver gnist af æresfølelse, kunne aldrig have haft den i nogen høj grad. Ja, min kære Kold, sagde amtmanden mildt, men dog alvorligt. Dette er både hårdt og urigtigt dømt. Tak de Gud, at deres natur og en bedre tingenes orden har holdt fristelsen bort fra dem. Brandt studenter, der er faldt i en nok som bekendt periode, der bragte flere på afveje end ham, og i hvilken de bedste allerlettest faldt. Dengang var studenten næsten alene henvist til sig selv. Byens huse stod ham ikke således åbne som nu. Offentlige forlystelser gavs der næsten ikke, og hvor skulle så de unge mennesker, der kom til universitetet med brystet fuld af livsløst og begejstring, vel hen? De tyede der sammen, og en tradition fra de gamle djerve drikketider gjorde punch og gourmets uundværlige. For de svage karakterer blev på denne måde glæde ens betydende med svir. De mest begavede var under disse forhold mest udsatte, både fordi de higede ubevidst efter en større livsfylde, og fordi de blev søgte frem for alle. På denne måde er Lorenz revet med. Ak, hvor mange forventninger knyttede sig ikke til dette menneske. Vi troede alle engang, at der skulle blive noget udmærket af ham. Ja, hvem kan nægte alt det undskyldende, der ligger i forholdene? Men når de her amtmænd tror, at de selskabelige vilkår nu er så meget bedre for studenten end før, så må jeg dog betvivle det. Endnu savnes offentlige adspredelser, og adgangen til familierne er vanskelig nok. Ja, det burde dog de mindst klage over, afbrød fruen ham. De, som er blevet så uhyre afgjort. Man stræbte dem jo formelig efter livet med invitationer. Mig, fru, sagde koldt smilende. Jeg forsikrer dem, jeg har i 2 år været Christiania beboer, uden at nogen sjæl, når jeg undtager min værtinde og mine manukoktører, vidste jeg var til. Så blev de dog opdaget, og jeg ved positivt, at de har været med overalt. Christiania skal i den senere tid være blevet så uhyre selskabelig, bemærkede Amalie. Nå, ja, det er sandt, i den sidste tid drev jeg mig omkring på bal og i selskaber. Jeg vidste, det er ganske sandt. Christiania fik virkelig pludselig trang til en højere selskabelighed. Men man havde ikke tid til at bie til, den kom naturligt af sig selv. Alting skulle straks have et europæisk tilsnit. Dertil behøvedes der brugbare subjekter. Et vist talent til at producere sig var det eneste, der fordredes. Disse udvalgte numre gik der i brug og blev uafladeligt slidte. Ja, i den grad slidte på, at mange af dem til slutning ikke kendte sig selv igen. Jeg redde mig, som de ser i tide, nåede fru. En by kan være selskabelig, men det er ikke sagt, at den derfor er gæstfri. Og det skal sandelig lidet hjælpe den store mængde, der står udenfor, at se en håndfuld af sine heldigere kammerater ideligt trækkes frem. At se nogen ofte tilfældige og tvivlsomme fortjenester gøre lykke. Næh, Gud skal vide, de ydre opmundringer er få. Og er tonen nu bedre og udskærelserne sjældnere, så må det søges i noget ganske andet. Ja, vist nok, tilføjede amtmanden, i en dybere erkendelse af civilisationens vær, i en alvorligere videnskabelig stræben, med andre ord i tiden selv, der også hos os har brudt sin bane. Det må være en trøstende bevidsthed for den unge nu til dags, at mørkheden stadig er forbi. Grundvolden til det gode er lagt. Nu gælder det at bygge på den. Tak ja, denne grundvold, ja, giv det var så vel. Det havde ingen nød, var den allerede lagt. Men det er netop den, vi arbejder på, og vi gør det i vort ansigtssvid. Vi flytter stenen, siden er den let at rulle. Hvor efterkommere vil kunne dømme om, hvor ondt vor tid har haft det. Den forrige generation, der i kynisk tankeløshed trådte det under fødder, som vi nu strider for, var at skatte lykkelig mod os. Den havde dog råheden som drægtighed. Nu ligger spaltningen mellem os indbyrdes. Et hvert individ, der ved det rette, og jeg havde nær sagt, hvad er det rette? Hvor skal vi finde det ud af dette virvar? Møder ofte i sine nærmeste den bitreste modstand. Hør i sandhed, ja, disse splittelser, denne evige strid derinde, er jo sørgelig at skue. Sørgeligere endnu for dem, der berører sig den, bemærkede amtmanden. Nej, forholdene er ikke gunstige. Anledning til udskejelser er der endnu i rigelig mål. Men vi har fået øjnene op, hvor tid er mere selvbevidst. Derfor vil vi stå imod. Vi kan lade os rive hen, men ikke letlig fortabes, som Lorenz Brandt. Når samtalen mellem mændene tog en alvorligere vending, forlod de 2 ældre damer den gerne frivillig, men Kold havde bemærket, at Sofie tilsyneladende fordybet i sit arbejde, fulgte den med opmærksomhed. Den unge pige var vant til, at de anskuelser, hun dannede sig om livet, afveg fra hendes omgivelser, og det havde gjort hende mange gange forvirret og uenig med sig selv. Hun udtalte sjældent en dom, uden om den ligegyldigste ting. Nu havde det ofte hændt sig, at Kold med sine ytringer pludselig belyste hendes stumme tankegang. Når hans blik strejfede hende, kunne han under tiden blive overrasket ved den spændte deltagelse, der røbede sig i hendes miner. Han følte da en stor lyst til at drage hende ind i samtalen, men det ville aldrig rigtig føje sig. Den tilbageholdenhed, han havde plantet mellem dem, forekom ham med et både pinlig og tåbelig, og han lurede nu blot på en anledning, der let og af sig selv kunne løse den. Den kom, men ganske anderledes, end han havde ventet. En begivenhed, usynlig for de andre, men som dybt greb ind i hans indre, gav hans hele forhold til den unge pige en farve, en betydning, som det måske ellers aldrig ville have fået. Som de var samlet en dag i havesalen, kom posten og faldt som en bombe ned i den højrystede samtale. Et øjeblik efter herskede den dybeste tavshed, kun afbrudt ved den raslende lyd af bladene. Under tiden plejede fru Ram at afbryde denne stilhed med et henkastet udråb, når noget af dagens krønike vagte hendes interesse. Denne gang fandt hun imidlertid intet at bemærke, men hun rettede et spørgsmål til Kold. Et øjeblik efter gik denne ud. Hvad gik der, Kold? Sagde fruen. Han svarede ikke på mit spørgsmål, og da han gik, var han bleg som en kalket væg. Uvilkårligt greb Sofie bladet, han havde læst i. Giv hit, sagde hendes mor, og gav sig til at søge. Men jeg ser aldeles intet. Blandt dødsfald står der blot den gamle 80'ens 20-årige fru S, samt den frøken D. Ingen af dem angår ham. At der er bare to huse i Lillesand, kan han dog ikke have taget sig nær. Kold viste sig nede ved bordet, lidt mere stille end sædvanligt. På de deltagende spørgsmål, man ikke kunne lade være med at gøre ham, svarede han undvigende. Man havde taget aldeles fejl. En opfordring til at følge med familien på en tur om eftermiddagen afslog han dog. Han stod ved vinduet op i sit værelse, da der var blevet stille i huset. Han tømte den gamle angers skål, hvor i vi drikker vores dødes minde. Denne anger, der jo ikke er andet end menneskenaturens evige, ufrugtbare kummer over dens egen utilstrækkelighed. Kom de døde tilbage, formodede vi der mere? Margrethe, viskede hans tanke, er du død, min ømme, kloge veninde? Skal jeg aldrig høre din røst mere, der så godt forstod at trøste? Og du er død, ensom, ikke elsket, ikke forstået, ikke påskyndet. Ja, det er bart og koldt på sådanne højder. Og så af mig har du troet dig forglemt, skønt Gud ved, hvor ofte min tanke har opsøgt dig, beundrende og taknemmelig. Det er sandt, du har intet tegn set dig på. Nej, ikke et eneste. Ikke engang disse fattige blade fik du. Åh, kan du det fra din himmel, så trøst mig over dette. Selv kan jeg ikke tilgive mig. Ja, så alle disse breve, som han har skrevet til Margrethe, dem har han altså ikke fået afsendt. Og nu er det for sent. 8 dage senere modtog Kold en forseglet pakke, der indeholdt en del af Margrethes skriftlige efterladenskaber, og som adresseret til ham var fundet i hendes gemmer. Med hin underlige følelse, halvt vemod, halvt gysen, hvormed vi betragter kære afdødes håndskrift, stirrede Kold længe på de kendte skrifttræk. Over disse tegn, hvor i menneskelivet endnu pulserer i al sin storhed og lidenhed, i sin elskelige svaghed, hvilken kontrast til dødens utilgængelighed og kolde afvisende fornemhed. I denne kontrast ligger grunden til, at alt, hvad der erindrer os om deres forkrænkelige tilværelse blandt os, klæder, ting, de har brugt, et ord henkastet på en lap papir for at prøve en pind, langt bitre og heftigere rører sorgens drenge end beskuelsen af deres sjælelige fuldkommenheder. I denne synes vi igen, at den svimlende afstand forringes, og en blid fortrøstning fylder os, at det evige i os også engang vil føre os dit, hvor de er. Et ligegyldigt brev ryster os mere end et af en dybere art, de blotte skrifttræk mere end selve indholdet. Hvor ven tilbragte en stor del af den lyse sommernat med at læse. Det meste deraf var løse optegnelser uden datum og orden. Enkelte af disse havde antaget en brevform, hvor i Kolds navn mere som tilfældighed figurerede. Måske havde hun aldrig tænkt at sende dem, indtil døden meldte sig, og hun havde vel givet efter for den tilgivelige trang, enhver dødelig føler, dog at leve forstået i et eneste væsens bryst. Vi vil ikke bebyrde læseren, der velvilligt har fulgt os gennem Sofies selvbiografi med endnu en lignende, Kun som modsætning til denne, en ung piges umiddelbare opfatning af livet, vil vi meddele nogle træk af en anden kvindelig livsfilosofi, og det er en, der er modnet gennem smerte og erfaring. Uddrag af Margrethes blade. Jeg tænkte nok, at det havde en anden sammenhæng. Der er noget dybt bedrøvende og ydmygende i disse fakta, således som jeg endelig har hørt dem fortælle af dem selv. Bedrøvende for dem, ydmygende for os. Den hele gåde ligger i, at ingen af de damer, som de har forelsket dem i, virkelig har elsket dem. Dog var der ikke det mindste i vejen for, at de kunne blive gift med hvilken som helst af dem. Tak Gud, at det ikke er sket. Et slags følelse har de vel haft, og de ville være blevet meget fornærmede, havde man ikke kaldt den kærlighed. Den havde alle dens luner og fordringer. Et slags følelse havde de, ellers ville de ikke kunne møde dem således, men den ægte var det ikke. Det var ikke hin uvilkårlige, ukaldede og uimodståelige magt, der planten lig, som fødes i skyggen, nærer sig uset og uplejet af sin egen saft, og som man ikke kan oprykke uden at oprykke livets rødder med det samme. Det var den uægte drivhusfølelsen, tilfældighedens umodende frugt. Det var den matte refleks af mandens begær, der opstår af et sammenspil af smigret forfængelighed, fornuftig beregning og nedarvet underkastelsesvane. Det er denne manden tager til takke med. Han forlanger ingen bedre, og erobrer han den oven i købet med lidt møje, er han stolt som en gud. Når det var muligt, burde mændene aldeles ikke vælge. De vælger mest efter sanselige indskydelser. De sætter besiddelse over alt. Kvinderne burde heller ikke vælge. De er så lidet udviklet, at de ikke engang kan vælge fornuftigt af fornuft. Man ville forfærdes ved at se de motiver, der ofte bevæger dem til at tage imod tilbud. De såkaldte stiftede partier indeholder derfor ofte en større betryggelse for den gensidige lykke, end man tror. Man skal ikke foragte dem. Der er blot ét, der i sandhed bør vælge, og det er den kvindelige kærlighed. Af alle de drømte og virkelige egenskaber, der indtager en mand for den kvinde, hans valg falder på, glemmer han blot en liden ubetydelig. Det er hendes kærlighed. Mærker han alligevel, at den lille ting mangler, så tænker han, den kommer nok. Alle mænd tror sig pygmalioner, der tist nok kan belive billedstøtten, når den tid kommer, da hun nødvendigvis må stige ned af piedestallen. Men ægteskabet tænder næppe nogen kærlighed. Der bør tværtimod bringes et dygtigt fond med for at holde det ud. En mand kan, selvom han ikke er nogen øm ægtemand, være en brav ægtemand. Han kan rygte sit kald lige i øvrigt, lige samvittighedsfuldt. Hans pligter har en bestemt begrænsning. En hustru derimod må være øm, skal hun være brav. En hustrus kald har ikke sådanne grænser. Det består i en skare ubestemmelige, forskelligartede, navnløse enkelheder, usynlige som dukken, der falder, og som blot får sin betydning gennem det sindelag, hvoraf de udgår. I dette, i kærligheden, ligger dets ubegrænsethed. Uden denne skrumper det ind til et åg, en triviel pligtopfyldelse, hvor i det øjeblikkeligt søger sin begrænsning. En mand kan sidde hele dagen ved sin pult, uden en eneste gang at tænke på hende, for hvem han dog arbejder. Derimod tænker han meget på, hvorledes den artikel, han arbejder på, vil tage sig ud i bladet, og hvad virkning den måske har på næste forfremmelse. Hustruen, der elsker, tænker alene i al sin gerning på ham. Til ham, for ham, ved ham. Alt. Han er hendes ærgerrighed, hendes offentlighed, hendes statsrådsafdeling. Det er mærkværdigt, hvorledes man kan føle, i det man træder ind i et hus, om denne belivende gnist er til stede eller ej. Man mærker det ordentligt på atmosfæren ind i stuerne. Hvor den råder, vil alt have den mildt beåndet skønhedens præg. Hvor den mangler, er alt dødt, koldt og nøgternt, selv i den rigeste omgivelse. Enten river hun sig da med magt løs af åget og lader maskineriet gå, som det kan, mens hun søger at døve sit liv uden for huset, eller hun går rent op i det. Hun selv bliver en knarrende maskine, som man helst undgår. Ja. Selvom der jo ikke længere er så mange påtvungne fornuftsægteskaber i vores tid, så er der vist alligevel nogle af de tanker her, som jeg synes stadig har aktualitet. Jeg ved ikke, hvad I siger. I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Det foregår så, når jeg sidder hjemme hos mig selv og læser op for jer af klassisk litteratur, mens jeg er til nyder min cigar. Og i øjeblikket så læser jeg altså en klassisk norsk roman, Amtmandens døtre fra 1854, skrevet af Camilla Collett. Det var hendes eneste roman. Derudover har hun skrevet nogle noveller og en lang række artikler, hvor hun engagerede sig i tidens spørgsmål og selvfølgelig først og fremmest i kvindesagen. Hun levede frem til 1895 og blev altså en moden gammel kvinde, som havde meget på hjerte og var ret god til at formulere det. Og så fortsætter Sofie. Madame Dudevants romaner gør nu opsigt. Ja, hvis I ikke kender Madame Dudevant, så er det måske fordi I kender hende under hendes pseudonym, Georges Sand. Hun var meget populær der i midten af 40'erne århundrede, ikke bare i sit hjemland Frankrig, men også rundt om i Europa. Det var hende, der var kæreste med Chopin. Det er sandt, de forfærdelige. Forfærdelige som de årsager, der kan frembragt dem. Har nytter det ikke at anlægge en almindelig borgerlig kritik eller komme med den sædvanlige målestok for det uoverskridelige? Vi må kunne læse disse romaner roligt, med den skrækfulde interesse, hvormed man fra et trygt standpunkt iagttager et af disse voldsomme naturudbrud, der udbreder rædsel og ødelæggelse i nærheden. Det passer ikke på vores forhold. Vi og det franske samfund kan omtrent repræsentere de tvende yderligheder. Det begyndende, uudviklede, hårdt i sin knuppe sammensluttede, der kun kan trues af kulde og vandrygt, og det raffinerede, overkultiverede, der er sin opløsning nær. Og det er fra dette morasser, at hun sender sine nødskrig ud over den hele civiliserede verden. Hun gør ingen betingelser. Hun vil en total løsrivelse, en fuldkommen ligestilling med mændene i alle borgerlige og selskabelige vilkår, indtil en delagtighed i deres sæder, deres sædvaner, lige til deres klædedragt. Alt dette springer nu langt ud over vores ydmyge ønsker og virker kun frastødende. Nej, det forstår vi ikke. Til evige tider må manden blive vores naturlige støtte og beskytter. Madame Dudevant vil opløsningen af ægteskabet, der hos os er den eneste havn og frelse, skønt man også her ligesom der føler, at det kunne og burde være lykkeligere. I Frankrig sluttes de mest af pengehensyn. Der med penge og uden kærlighed. Her uden penge og ja, uden kærlighed. Men med den store forskel, at her er mændene mere ufordærvet, hvorved misforholdet dog bliver langt mindre føleligt. Ja, man skal ikke sige andet, end at disse med en mærkelig og øm skånsel mod sine hustruer, ligesom ubevidst søger at udjævne noget af det ubillige i de forskellige livskår. Nej, med al beundring for den geniale forfatterinde, og indrømmende, hvad sociale motiver her kan have nødvendiggjort, Chanson passer ikke hos os. Hun har ingen tunge for vores dumme klager. Hendes skrifter opriver kun og irriterer som alt falsk trøst. Vi trænger kun til disse kræfter, der virker usynligt stille i sin kreds, og som umærkeligt afknæver de tråde, der binder os til den gamle ballast. Det var den fattige, ubekendte Madame Le Gros, der ved sin stille udholdenhed i Latuts sag omstyrtede Bastiljen. Ja, det er en hensynning til en kvinde, hvis mand var sat i Bastiljen under revolutionen, tror jeg. Vores befrielsesforsøg bevæger sig endnu på usynlige enemærker, og vi forstår os ikke det mindste på de erobringer, der er at gøre uden for disse. Gud fri os fra at konkurrere med mændene til deres borgerlige ombud, eller aftviste dem den fornøjelse at bære uniform og jakko. Hvad vi vil er en større tankens og følelsens frihed. Ophævelsen af de utallige latterlige hensyn og fordomme, der hæmmer denne sandere, mindre forskruede dydsbegreber, en sundere moral, der af sig selv ville afvise alle antastelser af en umoralsk offentlig dom, for hvilken den bedste nu ikke er sikker. En større åndelig uafhængighed af mændene, der ville bringe en større nærmelse til veje og tillade os at være mere for dem, og det i en dybere forstand end nu. En forfatter, der i øvrigt ivrer mod det emancipationsskrig, der har rejst sig i Frankrig, siger, kvinderne har kun én kilde til sine erfaringer. Deres kærlighed er deres forstand, deres tro, deres genialitet, deres emancipation. Meget vel, vi forlanger ingen bedre. Men så må denne kærlighed først emanciperes. Det er reddes fra barbari og trældom. Beskyt da, o menneskehed, denne vort livs første blomst. Til det er, at den al velsignelse siden skal modnes. Agt på dens vækst og frugt. Forstyr ikke let sind i dens fine hjerteblade, i den stupide tro, at de grove blade siden er gode nok. Nej, de er ikke gode nok. Der er lige så stor forskel på dem, som på den te, vi almindelige jordboere tager til takke med og kalder te, og den, som kejseren af det himmelske rige ene drikker, og som er den virkelige te. Den høstes først, og er så sart, at den må plukkes med handsker på, efter at indsamleren har vasket sig 40-20 gange, tror jeg. Ja, der er mange slige hårde betingelser i vort liv, der gør, at vi kun ufuldstændigt kan svare til vores opgave. Ja, ja, det vil jeg råbt for de tusind døve øren. Der er noget skævt, noget galt i vores stilling. Skulle ikke de bitre beklagelser fra begge sider have nogen grund? Vi hører ingen, vil I sige, men de kommer dog, disse beklagelser, ligesom hine uforklarlige klageråb, der synes at stige op fra den blanke sø eller klinge gennem luften, men få øren er indrettet til at høre dem. Ja, vi fortjente at stilles bedre, og vi er bedre, meget bedre end det, som opdragelsen, vores institutioner og det almindelige omdømme har stemplet os til. Der gives herlige naturer, der fuldelig ved at genvinde sin ret lige over for den enkelte. Individet fejrer mange sejre over slægtens ringhed. Kommer det deraf, at mændene, de gifte, agter vort køn mere, og i omgang er elskværdigere mod det end de unge? De hædrer det i mindste i deres hustruer og døtre. Ingen kvinde er tjent med at omtales i en ungkarlekreds, og det er en kendt sag, at den eneste måde, man der kan hædres og udmærkes på, er ved ikke at blive nævnt. Det fortælles meget om den høje stilling, amerikanerinderne indtager i deres land. Det kan nok være, at det der hviler på noget, vi ikke ret vil anerkende. Derfor kan det dog være lige vigtigt i sine resultater. Jeg vil tro, at den praktiske måde, de opdrages på, lovene, der indrømmer dem alle fordele, mændene, der med klogt beregnet fin egoisme værner om deres stilling, gør dem fra vuggen af til disse stolte, uafhængige væsener, hvis indflydelse strækker sig fra dagligstuen op gennem alle forgreninger af det offentlige. Ved siden deraf vil jeg forsøge at give et omrids, kun et svagt omrids, af vore unge pigers livsvilkår. Endnu inden de fødes til verden, har loven plyndret dem. Det forudsættes allerede, da som en nødvendighed, at de skal forsørges af en mand, der vil tage dem til ægte. Ægtemanden bliver da for dem et slags brødstudium, ligesom jus og krigsvidenskab for sønnerne. Opdragelsen anlægges derefter, og det vil sige meget mere på at opnå at stads til kald, end egentlig på at lære at bestyre det. Således vokser de op uden virkelige kundskaber, uden dybere interesser, i et ubeskæftiget liv fuldt af tomme glæder. Det er ligesom forældrene i en slags medlidende svaghed ikke kan skaffe dem nok af disse, ikke nok kan bedøve dem for den alvorlige skæbne, der venter dem. De skal i det mindste more sig og have det godt, så længe de er hos dem. Ofte kommer der til en hemmelig hjertesorg, der hærger i deres indre, ligesom hine snigende skovbrænde, som man ikke bemærker i det klare sommerlys. Så står de der ved grænsen. Hjælpeløshed på den ene side, et kummerligt tilfældighedsparti på den anden. Valget er ikke så svært. Silkesnorene er jo altid ærefuglere end strikken. De bliver da gifte. Og nu venter man, at i det mindste de bedste af dem skal skaffe sig en betydning. edlere end den, nogle elendige baltriumfer har beredt dem. Nej, det vil kun sige, at I nu først går ind i dunkelhedens og betydningsløshedens håbløse nat. En påfaldende henvisning betegner den overgang. Man ved intet mere om disse væsener, der engang nævntes under navn af den smukke, den og den. Man kender dem fast ikke mere, når de er udviser de deres falmede skikkelser. De er ikke mere individer. De er norske husmødre. Ved de, hvad en norsk husmor er? Jeg er ikke heller rigtig. Men jeg ved, at jeg ikke kender en eneste kvinde, der virker belivende i en videre kreds. Det vil være ved elskværdighed eller ved ånd. Og dog kender jeg mange, der både kunne og burde det. Åh, du sørgelige by, hvor man er fordømt til evigt at tømme erindringens bærme. Ej, er du ingen drik for håbet og glemslen? Den, der engang i dit skød er blevet hjertebedrøvet, kan aldrig blive glad mere. Overalt, hvor man går, støder man på kors, der betegner, hvor en glæde, en illusion, ligger jordet. Overalt spørger de omkring disse hvileløse ånder. De svæver der forbi på trapperne. De møder dig på gadehjørnerne. De vinker dig fra vinduerne, snart fra dette, snart fra hint hus, som selv står der som et monument, øde og forstenet. Åh, du store, du lille by. Hvad er det for en sky af kulde og mismod, der ruer over dig? Du er stor nok, du tusindnæbede. Stor nok til langsomt at hakke det individ til døde, der ikke morer dig længere, eller som du ellers har fået noget imod. Dog ikke stor nok til, at en sådan ulykkelig kan finde en vrå til at skjule sig i. Den mand, som har fået skygge af plet på sin ære, den kvinde, som engang er gjort latterlig, kan lige så godt grave sig en grav straks og styrte sig i den, hvis han eller hun ikke foretrækker at begrave sig i Tromsø eller Kristiansand. Stor er du. Du har allerede alle en stor bys lidenskaber og fortærende higen og krav. Og hvor liden dog, og hvor fattig, da du ikke formår at fyldesgøre et af dem. Du henviser os alle venskabeligst til hverandre. Vi, dine børn, skal leve af hverandre, tære på hverandre, så længe der er en fold af vores skjulteste liv uopdaget. Men det gør os ikke elskværdige, således idelige at skulle være på post mod hverandre. Vi bliver uendelige skikkelige, uendelige korrekte, men uendelige ubehagelige. Enhver fornavler sig og alt sit så godt han kan, og den, som nu virkelig har noget at værve for, et hjerte, en individualitet for eksempel, eller en anden stor ulykke, den, som vil leve redeligt af sit eget og mindst trænger til andre, den bliver også i den almindelige ligning sat i højst skat. Her er intet livets, ingen nydelsens fylde, der kan trænge sig imellem, ingen begivenheder, ingen rystelser, ingen velgørende adskillelser uden ved døden. Intet mildende klæopskyer. Ingen følelse, der øser illusionens og fantasiens kilder, kan holde ud. Den må gå træt. Venskab og kærlighed allerførst. Deres gang er egentlig kun en lang gravmarsch gennem alle stadier af den kolde, afklædende virkelighed. Og beundringen og entusiasmen. Åh, de ulykkelige, der engang har pådraget sig sådan, og kan ske, skal leve i 10 år bagefter. Ikke engang naget kan holde ud, der dog som bekendt er det sejeste. Naget, som år ud og år ind møder sin modstander på et og samme gadehjørne, måske på samme klokkeslæt, det bliver også træt af at væsse sine blikke. Man bliver selv sløv og affældig som disse, og ulykken har imidlertid påtaget sig så meget. Ja, vi bliver så hjerteligt trætte af hverandre, vi, dine børn, du store, du lille by. Og dog må vi fordrage hverandre, indtil vi bæres bort. Og når så klokkerne ringer, ved enhver af os, for hvem de ringer. Og der bliver vi dog vemodige, når vi tænker på, hvor længe vi har levet kristligt af den bortgangne. Og så opdager vi, at vi dog i grunden holdt af ham. Jeg ved dog noget, som er trofast inden din kreds, og som ikke trættes. Og det er sorgen. Den ruer over sig selv og bekymrer sig ikke om andre. Åh, hun er godt nok ked af det, Margrethe. Det kan vi forstå, hva'? Jeg bliver nødt til at afbryde her, men jeg fortsætter efter nyhederne med mere fra Margrethes optegnelser. lytter til Radio 24/7.